548 برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از علی تجویدی را با کلامی از نواب صفا و صدای گرم هایده با همکاری جلیل شهناز و ناصر افتتاح به سمع می‌رساند. تنظیم برای ارکستر از تجویدی. اشعار متن برنامه از حافظ رهی معیری، غزل آواز از اتابکی، گوینده فیروزه امیر معز. مژده ای دل که دیگر باد صبا باز آمد، مژده ای دل که دیگر باد صبا باز آمد، هدهد خوشخبر از طرف صبا باز آمد. عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح، داغ دل بود و به امید دوا باز آمد. Oh, شب از آغوش گل بالین و بستر می کند شبنم، سحرگاهان سفر با دیده تر می کند شبنم. نگاه گرم جانان بال پرواز است عاشق را، به سوی آسمان پرواز بی پر می کند شبنم. اگر چون قطره اشکی شب ز چشم آسمان افتد، سحر از چشمه خورشید سر بر می کند شبنم. Thank you. شرم آید چو می بینم شبی تا صبح در آغوش گل سر می کند شبنم. نمی کاهد اگر از عمر عاشق بست گل رویان، چرا از خنده گل عمر کمتر می کند شبنم. Yeah. کشته تر تو با تنم از ظلمت تنگی منم شد آفتاب روشنم پیدا به نا پیدایم یا از نوش خند گرم تو آفاق تازه گشت صبح بهار این لب خندان نداشته از عشق من به غیر شکایت چه می کنی گل شکوه ای ز ابر بهاران نداشته Thank you. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 548.